Sziasztok, ez a VB Rádió. Este 9 óra van. Északkeleti szél fúj. Ne leszarjuk a szelet egyébként. Csomó dologra kell beszélni, mert volt Superbody. Aztán Arnold klasszikáról beszéltem, mert miért nem, mert még valahol az ott vesztettem el a fonalat. Tehát nálam ez a hónap az ott szaladt el, hogy az Arnoldra kimentünk, és annak a kezdve felborult minden, és volt egy ilyen 3 hete, amikor 2 órákat bírtam aludni, meg ilyesmit, nagyon jó volt. De azóta már új hónap van. Igen. Új szelek fújnak, észak-keleten. Nem lett sokkal jobb. Hát, álmos vagyok, de nem baj. Én meg idegbeteg is vagyok, mert hát ugye hozzá tartozik itt a dolgokhoz, hogy nem, hogy Superbody volt, amiben egyébként egyáltalán nem akartam részt venni a szervezésben, ami persze nem sikerült megint, hanem Bodybuilder Gym megnyitás is, mert egyszer csak a Bélával itt ültünk este 10-kor a teremben, és eldöntöttük, hogy hát akkor megnyitunk, holnap kész. De így egy csomó dolog még nem volt kész, de a terem meg van nyitva, erről majd beszélek egy kicsit, hogy mi van. Már jönnek, szállinkoznak az emberek, már csináltunk egy-két rendezvényt. Ilyen volt Kati Béla, lábedzés, ordítozós, nyomduk a zenét. Fasza volt, igazából jó volt a hangulat, ráültek a heggépre, mert nem volt elég a súly, meg milyen hülyeségek voltak. Na, az a lényeg, hogy ez volt, de most nem is tudom, egy csomó dologról akartunk beszélni, és meg kell nyitni a kis jelzetet ismeresleg. Igen. De kezdjük azzal, hogy kezdjük a Superbody-val, a Superbody a fő lényeg. Kezdjük a Superbody-val. De nem, ne kezdjük még azzal, ezt elmondom, hogy ma a második rádió van. Mind a kettő webrádió, az egyik az az Ég és Tér, és ma rekordot döntött a Váhi Pista. Azzal, hogy 5 perccel adás előtt fölhívott. De nem küldtem a picsába, nem küldtem el, bementem. Van nálam egy tesztrobogó, és tesztrobogó bementem a inforádió szerkesztőségébe, illetve stúdiójába, és akkor ott fölvettük a mai égéstelet, ahol szintén beszéltünk a Kati Béláról, meg a Bodybuilder Gymről, mert ilyen hülyeségekről kérdeznek egyébként. Nem akarnék a utolsó műsorban, meg motoros műsorban erről beszélni, de hát állandóan kérdezik most, mit csináljak. És hát beértem 5 perc alatt. Tulajdonképpen, de mindegy. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy annak ellenére, hogy idegbeteg vagy, mégse küldted el a picsába. Ez egy komoly fejlődés. Nem, mert élőben akartam elküldeni a picsába. Ja, tényleg. Adásban. Okay. És ezt meg is tettem egyébként valamilyen szinten. Amíg a Hulka nem tud belépni a Dropboxba, addig közben vonalban lett Trocker Zsolti. És minden közön is vele, hogy ő vonalban van. Azt mondja, hogy figyelj, képzeld el, olyan kedvet kaptam, hogy intenzív gyúrásba fogtam. Már hogy mondja ezt a Trocker Zsolti? Képzeld el, olyan kedvet kaptam, hogy intenzív gyúrásba fogtam, és jónak tűnik a genetikám. Genetikám. Kicsit dagadt vagyok ugyan, de az izmaim engedelmeskednek a terhelésnek. Gondolod, gyúrós köcsög leszek én is? Így beszél a Rocker Zsolti, nem szerintem biztos. Nem utánoztad elég jól, de valami hasonló. Elbasztam. Valami hasonló. Na, elsőre nem volt rossz. Na most mondom neki, hogy éppen bebrádiót rögzítünk, hogy benne lesz. És fel fogom olvasni, amit írsz, és meg is kérdeztem tőle, hogy oszt, hol edzöl, a fészerbe? Na, de hogy ne legyen egy üres járat. Te is rád kell vágni majd, de nem baj. De hogy vágjuk, basszunk rá. Na, az a lényeg, hogy ma kurva nincs időnk egyébként, hogy egy csomó dolgot valószínűleg nem fogunk megbeszélni, amit akartunk, de kezdjük a Superbody-val. Jó, el kell mondanom a Superbody. A Superbody-ról te tudsz mindent, mert hogy én ide nem voltam ott, mert nem volt rám igény. Most nem tudom, hogy itt mondjam el a Superbody történetét, az én szemszögömből, hogy az audio blogban tulajdonképpen a Superbody... Szerintem mondjál el mindent, és akkor kurva jó lesz. Hát, nagyon hosszú lesz. Én tulajdonképpen a Superbody szervezésében nem akartam idén részt venni, mert nagyon szorgalmaztam már évelején, hogy akkor kezdjük el a Superbody-t szervezni, már januárban, meg reklámozni, meg ilyenek. Volt egy Superbody plakát, amit én csináltattam és intettem közzé. De aztán nem történt semmi, és én kurvára el voltam nyáron foglalva mindenféle dologgal, különösen az edzőteremmel, meg azzal, hogy idegbeteg vagyok ott a szarakodás miatt, és nem tudtam ezzel a dolggal foglalkozni, és a Superbody-t azt így annyira szervezték ott a háttérben, hogy nem volt egy plakát, meg egy versenykírás, meg semmi, és akkor a legutolsó pillanatban szokás szerint, de én ezt megelőztem a legutolsó pillanatot, hogy a legutolsó pillanatba szóljanak, hogy ugye tudod, ez a pénteken, hogy ugye jöttök holnap a Superbody-ra csinálni a pontozást, és akkor én mondtam a Kovácsi, minek én nem szeretnék részt venni ebben a dologban idén, mert túlságosan le vagyok terhelve, meg ráadásul azért, hogy mi szívjunk, azért, hogy aztán itt faszmajok legyenek sztárolva, az nekem annyira nem jön be, de az Imi megkért, hogy segítsek neki, és én természetesen nem mondtam erre a dologra nemet, úgyhogy, de azt is hozzátettem, hogy az, hogy most én hozzak 13 embert, és ingyen ott dolgoznak, azt nem, úgyhogy némileg visszafogottamban csináltuk a dolgot, nem volt élőközvetítés, egyrészt azért sem akartam élőközvetítést csinálni, hogy mert nem akartam, hogy unalmas legyen, másrészt nem akartam, és nem bírtam volna végigpofázni 10 órát. Harmadrészt úgy gondoltam, hogy egy utolagos összefoglalónak több értelme van, azt többen látják, de közben a Szájnek csinált egy összefoglalót, úgyhogy amiről mi nem tudtunk, senki, hogy ezt csinálják, úgyhogy igazából azt se kell megcsinálnom most már, úgyhogy tök jó. Egy szuperbadi összefoglaló cikket fogok írni, de egyszerűen nincsen időm ezzel a dologgal foglalkozni, még mert annyi egyéb szar van, hogy gyakorlatilag engem orba szájba hívogatnak a teremből minden fasság miatt. Olyan kibaszott ideges tudok lenni, hogy ordítok néha, akkor jön egy motoros futár, hogy elvén a könyvelőhöz valami szart, és bazd meg, a futár is fölhív, mert nem találja meg a címet, aztán utána a balfaszok fölhívnak a recepcióról, hogy most mit csináljak, mert az egyik tud róla, de az egyik nem mondja a másiknak, és érted, és mindenki engem hívogat. Engem, nem egymással beszélik meg, hanem és ezek a tipikus dolgok. Tehát ma a Total Car égéstér rádió adás közben hívogattak, tehát az meg faszam tele van, komolyan mondom mindenne, de ez nem rádió téma igazából, ez én magán problémám. Ezt el lehet mondani szerintem. De hát mindegy, de most nem tudom, miért mentem bele ebbe a dologba, de az a lényeg, hogy... Ott tartottunk a szuperben. Igen, hogy most tök jó, hogy megcsinálta a Scientific, csináltak egy ilyen összefoglalót, és akkor nekem nem kell megcsinálni, viszont a cikk az meg lesz, ezt meg fogom írni mindenképpen, azt természetesen nem hagyom ki. A szuperban én ugye megint tudom, mit csinálta a pontozást. De mesélj nekünk a versenyről is. Igen, arról akarok beszélni, csak... ez hozzátartozik, hogy mi csinálta a pontozást, tehát megint teljes mértékben belelátunk a pontozásba. Jó pár éve mi csináljuk ezt a dolgot. Azért van annyi csalás. Igen, ezért van annyi csalás. Ezt azért tartom lényegesnek megemlíteni, mert ezért van annyi csalás, mert mi mindig csalunk. Kurvá. Állandóan. Egy 10 000-esért megvetni bármelyik kategóriát. Igen, legközelebb csúsztassatok egy 10-est is megnyerjétek bármelyik kategóriát. A jövőre már lehet, hogy csak 5 Én egyébként nem, magában a pontozásban így nem vettem részt, az Humi számolta ki, meg ők intéztek, meg volt hozzá a szoftver. Én ott ültem, írtam egy kis összefoglalmat, rohangáltam ki, néha fotóztam, néha csináltam anyagot, közben forgatunk egy filmet, de erről még nem beszélek. Tehát én körülbelül 4 dolgot csináltam egyszerre. Aztán amikor a pontozás, nyilván az eredményt én előbb tudtam, hiszen már és meg is csináltam azt is, hogy még meg sem volt az eredményhez, de már föltoltam a kis összefoglalomba, hiszen ez nem megy teljesen ilyen real-time-ba a dolog, tök mindegy, hogy 10 perc előtt tudják az eredményt, vagy nem online, mert nincs jelentősége, de az a lényeg, hogy tudtuk az eredményeket, és figyeltünk arra, hogy ne legyen szarkavarás, tehát ha valami nagyon extrém eredmény jött volna ki, akkor ugye megszólalt volna a vészcsengő, hogy mi történik itt. És lehet-e csalás, de effektíve csalás nem lehet. Tehát mi kurvára figyelünk arra, hogy ne lesen csalás, minket nem lehet megkenni, hogy itt valami dolog legyen. Egyébként ráadásul a pontok kiszámolása közben nem tudjuk, hogy miről van szó. Tehát azt utána kell összerakni, hogy kifotózzuk, hogy ki hányadik. A bírók azok... Tegyük hozzá, hogy ettől még lehetne csalni, úgyhogy megkenjük a bírókat. De hogy a picsába kened meg a bírókat, amikor, de azok a bírók, akik vannak a Superman, gyakorlatilag évek óta ugyanazok, ők ilyen teljesen külsősök, és azért nincsenek, hogy úgy mondjam, ilyen profi, nagyon szakmán benne levő bírók, mert nincsenek ilyen bírók, főleg amikor a Superbit 2 héttel kezdjük el szervezni az időpontja előtt, akkor nem van lehetőség, nem tudom, milyen bírói gárdát összeszedni. Úgy kell összekalapálni. Esélytelen, hogy bárki megint kérdezi valaki tőlem online, hogy milyen volt a megnyitó. És nem tudom, miről beszél, mert szóval sem mondtam, hogy volt megnyitó. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy a szuperbeli pontozása atombiztonságos. Az, hogy a bírók milyenek és hogy pontoznak, az már egy egészen más kérdés. Ezt szokták néha kritizálni, de gyakorlatilag nem szoktak rosszul pontozni. Tehát általában rendben van. Pontatnánk úgy is, hogyha lehet akár így is mondani, hogyha a bírók egyik fele tök hülye, akkor a másik fele a másik irányban lesz tök hülye. Úgyhogy kompenzálódik ez a dolog, nagyjából igazságosan jönnek ki az eredmények, úgyhogy emiatt én nem aggódnék, kivéve a fitness modern kategóriát, ami már egy kicsit érdekesebb kérdés, hogy ott az emberek is milyen fasz pontoznak. De... Hát szerintem a fitness modell kategóriánál nem a bírókra kéne mutogatni, hanem a kategóriára. De a bírókra is kell mutogatni. Kurvára a bírókra is kell mutogatni. Hát aki egy ilyen nagy mutogatásnak bíró... nincsen értelme. De hogy de... pontozza le, hogyha nem tudja, mit kell nézni? Hát igen, erről szól a dolog, hogy meg erről szól a szervezés. Okay, nincsen bíróknak, mondom, a bíróknak nincsen, hát ha nincs egy kibaszott versenykiírás, arról beszélünk, ha nincs egy kibaszott versenykiírás, hogy mi ebben a kategóriában a standard, és mit kell nézni, akkor innentől kezdve mit várunk el a bíróktól, ez az egyik pont. A másik, ha nincsen a bíróknak eligazítás, vagy nincsen képzés, akkor mit várunk el a bíróktól. Harmadik, hogyha a bíróknak önmaguktól is fogalmuk nincsen, meg esetleg van egy kis ízlésficamuk, mert akár az is lehet, hogy minden ember más, van akinek ez tetszik, van akinek azt tetszik. A fitness modell kategória az pont egy nagyon szubjektív dolog. Ott az arcot is nézik, most ez egy kicsit kidugnék meg kategória, itt bármi szerintem lehet. Nem kicsit. Itt bármit pontozhatnak, de nem akarok a fitness modell kategóriával kezdeni, hanem itt hanem visszatérek, nem, visszatérek. Rocker Zsolti Erdély Sanyira, aki azt írja, hogy a Metropol fitnessbe edzek, ahol Dudásik Ádám és fegyvert kovácsol a testkiből, nem kokszolok, mert nekem nincs rá zsé, mint a csóróknak, akik azért maradnak naturálok, mert nem bírják a lépést tartani Kati Bécivel. Hát ez hülye. Mondom neki, hogy olvasom ám befele. De nem neki mondod. Ja. Nem van. Passzom ebbe a hülye ablakokba. De hogy Szűcs Doszpoly Tibor magyarázná, én is lehetnék világbajnok, ha többiek nem mehetnének 60 kiló fölé. Tibi kapja be a faszt egyébként mellesleg. Hát bazdmeg, ez már megint más téma, Superbody után. Kiderült, hogy az amerikaiak még itt vannak. Elmentünk kajálni a Bélába, sztéket enni. Most kiderült, hogy az amerikaiak még itt vannak. Gyakorlatilag le voltak baszva a hotelbe, ott volt a kagyba. Az kitértesz, mert azt nem Szedlik, Macmillan érten, ki volt még itt? Az a másik, Blair az Moon, srác, akinek nem tudom a neve, Blair, de ő. Blair Moon, az a neve? Blair Moon. És Eddie Ebu, aki ugye nekem régi barátom, és hát igen, Blair Moon. Milyen kép ez. Nagyon homok. Biztos, hogy ez az? Ja, ez az. Egyébként egy nagyon normális srác. Nagyon normális. Látszik, a Blair is amatőr testépítő, nem tudom, ez ott a profi kártya összejött, mert közben eltett két hét, és az NPC-be indult, de itt van NPC National Competitor Blair Moon. És bazi vastag a csávó egyébként. Tehát így az képest, hogy amatőr azért még ott a Béla mellett ülve is nagyon-nagyon komoly volt. Na az a lényeg, hogy... De a Béla azért nem szar. Velük elmentünk aztán kajálni, mert kiderült, hogy ők ott vannak a hotelben, és gyakorlatilag ott vannak hagyva, de ez azért örülök neki, hogy ezt így utólag tudtuk meg, mert legalább nem tudtunk se fotózni, se forgatni, semmi értelmes dolgot csinálni, de elvittük őket kajálni. Legalábbis akkor ott tulajdonképpen kiderült, hogy a Blair Moon, aki egy viszonylag visszafogott, különösen Cedric Macmillan, ez a nagyon normális srácnak tűnő valaki, azért egy igazi barom állat, tehát szétröltük magunkat, kibaszottul hülyék, állandóan megy a baromkodás. Ezek azok a dolgok, amik nem annyira nyilvánosak, és nem nagyon veszük fel ezeket a dolgokat, mert mindenkinek jobb, hogyha ezt nem látja. De minden esetre mi jól éreztük magunkat, megzabáltunk egy csomó brownit, ami nagyon fontos. Egyébként a TGI Fridays-be vittük el őket, mert olyan helyet akartunk, amit azért ismernek, tehát ugyanaz, mint a McDonald's nagyjából. Mert én azt közben mondtam az előző adásunkban, hogy rájöttem, hogy mit utálnak a, igen, utálnak a profi testépítők nemzeti kajáldákba menni, mert nem akarnak kecske szart enni. Ja, kecskedül mirigyet akartam mondani, meg kecske prostatát, de... Az sem lesz biztos. Igen, de mindegy, na az a lényeg, hogy visszatérve a Superbody-nek, kicsit csapunk az időbe, most kezdjük azzal, hogy forma kategória, amit azért ahhoz képest, hogy én találtam. Tényleg, milyen volt a forma kategória? Erről igazából még nem mondtál nekem egy szót se, pedig igen, ahhoz képest, hogy én találtam ki, meglehetősen rügellem ezt a forma kategóriát, mert ami célunk ezzel volt, azt nem sikerült elérni. Forma kategória egy olyan dolog lenne, ami nem versenyző kategória, hanem egy a Superbody előtti betétszám, ami arról szólna, hogy egyszerűen föl tudjanak menni a hobbi testépítők a színpadra, minimális bekészültséggel is ki tudják próbálni, és akkor csak tulajdonképpen utána kezdődne a verseny. Na most ezt nagyon sokan szeretik kihasználni olyan célra, hogy nem nincsenek bekészülve az atletikbe, és elindulnak itt a könnyű győzelem miatt. És ez irreális dolog. Ez nagyon nem tetszik nekem ez a tendencia, hogy egyre könnyebb kategóriákat csinálunk, és ezt ki is használják könnyű győzelem reményében. Az, hogy a tavalyi vagy a tavaly előtti Superbanin a forma kategóriából került ki Team Cytek tag, ezt megint annak mondom, hogy ez nem, hogy konzekvencia nincs itt, az egyenesen szégyen, mert gyakorlatilag a forma kategória nem is ilyen, semmilyen kategória, hát ennyiből az utcáról is toborozhatnánk Team Cytek tagokat. De hát mindegy, ez nézők közül. Így sikerült venni nézők közül. Lehet, hogy jobbakat lehetne. Tehát az, hogy valaki gyakorlatilag igazságtalanul nyert, mert elindult egy olyan kategóriában, nem neki való, és akkor ezt úgy jutalmazzuk, hogy Team Cytek, hát most erre nem, inkább hadd nem mondjak semmit. A forma kategóriában beültem pontozni. Semmi kedvem pontozni, de pont azért beültem pontozni, ne fordulhasson ez elő. Úgyhogy én itt a túlizmosnak ítéltem meg, azt lepontoztam a rákba. Nagyon egyszerűen oldottam meg, ott gyorsan kategóriákat csináltam magamnak, és az egyik kategória ebben az a túlizmos volt, akiket szépen behelyeztem a végére, és ott raktam őket sorba. Úgyhogy szerintem egy nagyjából igazságos eredmény így kijött. Volt olyan kategória, amiben tök ugyanazt pontoztam, mint a... mert ugye két forma volt, amelyikben tök ugyanazt pontoztam, mint a többiek, a másikban meg nem, utólag megnéztem kíváncsiságból, de legalább egy kicsit szerintem így sikerült bekompenzálni ezt a dolgot. Aztán utána lett egy forma összetett, aminél így kaparom magam, hogy minek kell azt. Tehát a semmi értelme, betétszám, verseny, tehát olyan, mintha a Forma 1-ben levő Renault Clio kupát beleszámítanánk a Forma 1 eredményébe. Nem értem egyszerűen, hogy miért kellett ezt beletenni, és miért volt forma kategória összetett. A szuperpadók mindenből kell összetett. Ez egy téma. Ez a verseny tulajdonképpen szó, hogy most, összetettek legyenek. De most... Mindenkit összeteszünk mindenkivel, és akkor valaki majd nyer. Most azért át lett egy kicsit szervezve, ugyan a szokásos struktúra megvolt, ami roppant hosszú és unalmas, viszont le lett pörgetve, mert nem voltak felesleges kihívások, sokkal, de sokkal jobban ment tavaly. Nekem az érzésem, hogy a le lett pörgetve még mindig azt jelenti, hogy egész nap tartott. Egész nap tartott, az egyértelmű, hogy egész nap tartott, de nem az volt, hogy malmazom, mint a hülye, hanem tulajdonképpen kurvára meg lett csinálva a szervezés ahhoz képest, ami eddig volt. A színpadról nem is beszélve, tehát maga a látvány, a színpad... De más volt a helyszín is. Persze, az helyszín is igényes volt, tehát egy nagyon nagy minőségi előrelépés volt most a Superbanin, végre egy méltó helyszínen volt, olyan körülmények között, hogy teljesen rendben volt, és én most nem akartam öngyilkos lenni a verseny közben, hanem viszonylag flottul pörögtek a dolgok. Ez azért volt, mert az előtte lévő egy hetet nem szívtad végig a versennyel annyira. Végig szívtam másra, teljesen értelem. Nem, egyszerűen jobban ment. Egyszerűen jobban ment az egész... Én szerintem a nézőknek is jobb volt. Délután érdekes, hogy nem voltak olyan sokan, de lehet, hogy azért nem voltak olyan sokan, mert sokkal nagyobb volt a helyszín, és azért nem telt meg annyira, de aztán délután már marha sokan lettek, és igazából teljesen rendben volt. Úgy lepörgött a dolog, hogy nekünk nagyon jó helyünk volt a színpad mellett. Kurva jól, viszonylag nyugalomban lehetett ott írogatni a hülyeségeimet. Atom jó volt gyakorlatilag, a show rész minden kurva jól sikerült, és ez én megmondom frankon, hogy ezt nem mondom, hogy ezt össze lehet hozni. És tehát, a versenyzők? A versenyzők szokásos, nagyon magas színvonalon voltak, de még erre visszatérek egy kicsit. Tehát az, amikor az Imivel a helyszíneket elkezdtük már nézegetni hónapokkal ezelőtt, ő már akkor mondta, hogy körülbelül mi a terv, de gyakorlatilag az utolsó két hétig körülbelül itt semmi nem derült ki, és amikor így akkor két héttel előtte elkezdtünk erről beszélgetni, akkor én azt mondtam, hogy ezt kizárt, ezt meg tudod csinálni normálisan. És megcsinálta, nem tudom hogyan, de ez összejött, ugye brutálisan jó volt a szupervadik. A versenyzői színvonal a szokás szerint igen magas, jól emlékszem, 138 versenyző volt, abból mondjuk levonsz 20-at a formára, akkor már mindjárt nem olyan jó helyzet. Levonjuk még a fitness modellből akkor 20-at, vagy inkább? Igen, akkor annyira nem, de ez már egy évek óta tartó tendencia, úgyhogy... De most ahhoz képest, hogy gyakorlatilag nulla nem volt egy rohadt szuperbadi plakát, tehát ehhez képest azért nagyon komoly mezőny volt, és mindenki atommódbe volt készülve. Úgyhogy nem volt ezzel különösebben nem, hogy nem volt gond a versenyzés színvonalon, hanem még mindig. Gyakorlatilag, tudod, mi jutott eszembe? Na. Így, hogy így gondolkoztam ezen a dolgon, azért ez röhely ezt így kimondani, de ha azt nézed, hogy arányokban a lakossághoz, hogy mekkora országban élünk. Igen. Tehát nézel egy ilyen arányt, tehát egy ilyen abszolút értékben, a világ egyik legnagyobb versenye szuperban. Ezt gondoltál erre? Nem, de szerintem ezzel az erővel szerintem minden magyar verseny, kurva nagy verseny. Nem mondjál még egy versenyt, te nagyon hülye testépítésben. Várjál, nem testépítésben, ja? Gondoltam, de bármilyen magyar verseny, ahol elindul 200 ember, az kurva nagy. Hát és mondj egy bármilyen sportágat, ahol elindul 200 ember. Még tudom, biztosan van 200 biciklista. És honnan tudod, hogy hány biciklista van Németországban, mert hogy 800 van. De amit mi tudunk testépítésben, az a tény, hogy mondjuk én láttam egy-két nagyon nagy verseny, mint a Duet Orri, mondjuk, ahol nagyon nagy színvonal volt Olaszországban, hányan laknak? Nem akarok nagy hülyeséget mondani, de 30 millióra tippelem. Tehát ilyen, ha ilyen arányban nézel és azt mondod, hogy milyen felkészültség van, akkor a világ egyik nagyobb verseny. Tehát a hülyeséget mondani, én is kivágom. Hát megnézhetjük itt a Google-ba, azért van itt előttünk. Na, majd... Az 1940-es eredményre gondoltam. Igen, hát igen. A népszámlálás eredményre. De ha majdnem eltaláltad, az a lényeg, hogy 60 millió van a Olaszországban, és akkor az arány csak egy Duet Orri, ami a Superbodynál egy kicsit versenyzi számban nagyobb verseny, de a, jó, én 2008-ban voltam a Duet Orrin, és tényleg egy nagyon színvonalas verseny volt, kurva jó volt, de a mostani Superbody színvonalához, meg látványvilágáshoz azért az nem ér fel, aztán lehet, hogy az ott is jobb, nem tudom. Nem tudok ebben viszonyítani, de tényleg gyakorlatilag. De most ezt azt mondom, hogy ez a verseny most tényleg olyan színvonal volt, én azért egy csomó nemzetközi már voltam. Tehát ilyen Vabba VB, vagy NAC VB, meg ezek elmentek a picsába a Superbodyhoz, tehát ezt el lehet így mondani. És ez... A Vabba meg az NAC egyébként viszonylag csöves szövetségek, ahol valószínűleg nincsenek olyan szponzorok, akik kifizetnék azt, hogy itt színvonalas verseny legyen. A 80 milliós Németországban nincsenek olyan szponzorok, ahol nem tudom hány ezer eurós pénzdíjat szoktak adni, tehát ott nincsenek olyan szponzorok, ugye. Nem Hamburgban, tudom, ahol állják a versenyzőknek esetleg a szállását, meg az ilyen dolgot, tehát biztos ott nincsen. Nem, ez nem erről szól, egyszerűen más igényszint van, és a Superbody most azt kell, hogy mondjam, hogy erőből vitte el a látvánnyal ezt a dolgot, ami ennyiatt lett olyan jó, hogy meg lett csinálva ez a show, hogy ott voltak az amerikaiak. Volt egy pár olyan pillanat, ami tényleg nagyon ott volt, de kanyarodjunk vissza a versenyzői dolgokra, mert de mondjuk erről nagyon extra dolgokat nem akarok mondani, egyszerűen magas volt a színvonal, és most így kielemezni, hogy most ki milyen volt, ezt kurvára nem fogom. Megírom a cikket. Az se rossz ötlet. A Béláról sem nagyon akarok mesélni, hát olyan volt, amilyenek mindenki láttad, nem volt kérdés ez a dolog. A Dudás Ádám az viszont jó volt, és most azt nem mondom, hogy a Béla színvonalán volt, de ott volt mellette, tehát egyáltalán nem volt gáz. Volt, akitől én azt hallottam, hogy Dudás Ádám nem fejlődött. Szerintem Dudás Ádám kurva sokat fejlődött, és ami a vicces, hogy ugyanúgy megmaradtak a jó arányai. Tehát ugyanúgy jól néz ki. Ez nem vicces, ez eléggé természetes, hogy általában. Nem, mert azért most me lehetne, hogy most nagyobb a bele, vagy valami tudott, tehát ormótlanabb lesz, ahogy nagyobb lesz a tömeg, de nem lett, tehát jól néz ki gyakorlatilag. Annyit hallottam, általában nem jellemző. Annyit hallottam, hogy a kedvenc virtuális kulturális társalkodó helyem a Facebook. Ott úgy hallom, hogy a Dudás Ádám állandóan a Badifos kupáról beszél, és egy kurva szót nem írt a izéről, szuperodéről, de hát gratulálok. Végülis, ha ez így van, akkor ezt így kell csinálni. De minden esetre nagyon jó volt a Jenei Pisti, nem számítottam rá, hogy a Jenei Pisti ilyen lesz, mert ő, ahogy vastagodik, azért az arányai még jobban kezdtek romlani, de most egyszerűen jól nézett ki, száraz volt, jó volt a színpadon. És igazából ez komplett mező, hogy visszatért a Szegedi Szabó Lacika, visszatért, ő is relatív jól nézett ki, nem nagyon az top 3, nem nagyon tudott beleszólni. A modell kategóriában ott a Nagy Bettina nyert az alacsonyban, ami egy érdekes kérdés, és sokan ott hörögtek egy kicsit a színpadnál, hogy hát mert a Vörös Zoli barátnője, és ez hülyén is néz ki. ez hülyén néz ki teljesen a dolog, ezt meg kell, hogy mondjam. Már konkrétan mire gondolok? Arra gondolok, hogy én például, amikor annak idején az én barátnőm versenyformában volt és be volt készülve, nem engedtem versenyezni, mert nem tartom etikusnak ezt a dolgot. De hát ezt nem várhatjuk el, hogy mindenki így gondolkozzon. Pedig ott egy olyan versenyről volt szó, amihez neked semmi közöd nem volt, jól gondolom ezt? Nem, hát csak annyi közöm volt, hogy én voltam a sajtó. Most ez kicsit hülyén néz ki, hogy a műsorvezető barátnője nyer. És én sem neki adtam volna az első helyet, de itt voltak különböző bírók, és vannak különböző látásmódok, azt tudni kell. És van aki, és a modell az egy nagyon, nagyon sokkal szubjektívebb kategória, és azért a Betty-nek a színpadi fellépése, ugyan nekem egy kicsit túlmozgásos, hogy finoman fejezem ki magam, de nagyon magabiztos volt, tehát ő nagyon kisugázott a színpadon. Nem hiszem, úgyhogy, hogy a magabiztosság nyer egy versenyt. Hát, ha a picsarázás tud nyerni egy versenyt a másik kategóriában, akkor milyen a magabiztosság bőven, a magasban. A magasban. Ja, és a kicsiben nem volt? A kicsiben is volt, csak a Betty picsarázása az egy fokkal visszafogottabb volt, mint a magas kategóriás picsarázás, ami... Csak egyen. Ami, hát, 11-en inkább. Úgyhogy azt mondom, hogy az, hogy a Betty nyert, azzal semmilyen gond nincsen. Ő sokkal jobb formában volt, mint amire számítottam. A bírók őt látták a legjobbnak. A utólag a képeket nézve, én a képeken még jobbnak látom, mint a színpadon. Úgyhogy az ő ízlésüknek ez jött be. Ezzel semmi gond nincs. Sokan vitatkoznak azon, hogy ez most... kinek kellett volna nyernie. Én a Vivit láttam elsőnek, Kati Béláné Vivit. Nem azért, mert jóban vagyunk, vagy akármilyen, ez engem kurván nem érdekel, de igazából a top 4 az nagyon jó de volt. Még csak nem is az volt a helyzet, hogy második lett, hanem negyedik lett. Igen, nem tudom, hogy lett negyedik, ezt nem értem, de szerintem ez azért, mert túl száraz volt. Itt annyi, szerintem. Hogy a bíróknak van egy látásmódja, és mindenkinek van. Más, és ez jön ki kész ebbe így bele kell törődni ebbe a dologba. A másik kategóriában ott már olyan anomáliák voltak, hogy nézem a képeket, és egymás mellett áll az első meg a tizedik helyzet, és én a tizediket láttam jobbnak, hát ezt erre nem tudok mit mondani. Meg ugye itt egy csomó dolgot kell nézni ebbe a kategóriába. Mondjuk amikor egy nagy Bettina lesz az első az alacsonyban, ahol azért nézünk megjelenést, kicsugárzást, magabiztosságot, arcot, ilyen dolgokat, és a másik kategóriában meg a válfa beállás meg tudja verni a normálisan viselkedő és normálisan színpadra álló versenyzőket, akkor én egy kicsit így csodálkozom, hogy akkor most mi van. De azt mindenkinek mondhatom, hogy a Super Rally nem volt csalás. Tehát a Zoli hiába akárki, akármilyen geciséget akar kitalálni, hogy mert a Zoli barátnője nyert, mert hogy a Zoli barátnője, nem azért nyert a Zoli barátnője, mert ez el lett intézve, mert nem lehetett elintézni. Tehát mi a jó büdös kurva anyjába elküldtünk volna bárkit, ha ide jön ilyennel, hogy nyerje meg a Zoli barátnője, tehát mi ezt nem hagytuk volna. Fölálltunk volna, és elmentünk volna picsába a verseny közepén. Ezt így megmondom. A Zolinak egyesével kellett volna meggyőzni a bírókat, hogy az ő barátnője nyerjen, de egyrészt a Zoli ilyet nem csinál, másrészt pedig a bírókról az a vicces, hogy a bíróknak jelentős része annyira nem követi ezeket a dolgokat, hogy gőze sincs, hogy ki kicsoda. Mondjuk lehet, ki lehet találni, de én nem vennék rá mérget, hogy egyáltalán minden bíró tudta, hogy most mi van. Pontozó lapokat itt lehetne elemezgetni, hogy hány első helyezés volt, meg hány második, meg ilyenek, de az biztos, hogy azt nem lehet mondani, hogy a Betty nem volt kisugázó jelenség a színpadon, tehát mindenképpen az volt. És lehet, hogy fizikumban mondjuk, most mondok valamit, lehet, hogy fizikumban nekem jobban tetszett mondjuk a Fanny, vagy akármi, de a Fanny akármilyen jól nézett is ki, akármilyen szép is volt, akármilyen jó formában is volt, meg ugye nála is az a baj, hogy beszéltünk is erről, hogy az egyik versenyen azt mondják, hogy legyen szárazabb. A másikon meg azt mondják, hogy túl száraz, akkor nem tudja eldönteni. Nincsen standard, hogy mit kell pontozni. És ezt a bírók se tudják, hogy mit kell pontozni. Pont ezért van, hogy ez a baj a kategóriával. Nekik a Betty tetszett legjobban, és akkor innentől kezdve kész. Ez a baj a kategóriával, hogy megyünk egyfajta szépségversenybe. Ami még mindig jobb egyébként, mint a picsarázó verseny, megjegyzem. Hát de van jó. Picsarázó verseny. De van picsarázó verseny, erről beszélek, hogy magas kategóriában picsarázó verseny volt. Na de az nem külön picsarázó verseny. Hát az ez lehet. Ugyanolyan szépségverseny, ugye más kérdés. Igen, elvileg. A picsáját, elvileg. Nem, konkrétan egy valaki rázta a picsáját, de egy az nagyon. Csak viszont nem volt a legszebb, tehát akkor ezt most adjuk össze, hogy ezzel, hogy van ez a történet. De nem is akarok ebbe belemenni, ez nem érdekes. Volt egy szokásos pólódobálás Vörös Zolitól, kurvára unom, meg kell mondjam, hogy kurvára unom, ez szerintem már nagyon nagyon tré, de jól kihozták mégis. Tehát ezt a szokásos unalmat, hogy dobáljuk a pólót, egyébként ez rohadt népszerű dolog. Tehát az emberek ott sorbálnak, ölik egymást a pólókért. Mindenki szeret ingyen pólót kapni. Ingyen van, de attól függetlenül én gáznak tartom, csak hát azt, hogy most én gáznak tartom, azt ki nem szarja. Oké, nem neked dobálják. Viszont semmi gond. Ennek ellen ezt jól sikerült összehozni, mert az egész össze volt hozva a Master World 3 bemutatójával. Ami meg kúra jó sikerült, ez egy nagyon jó trailer volt, nagyon jó zenével minden, nagyon hatásos volt. Ezen az Oli is meglepődött szerintem, mert ő akkor látta először, és gyakorlatilag kért még egy ráadást belőle, hogy megnézze még egyszer, és akkor ott volt a Berecki Krisztán, minden előkörködtek a színpadon, jól jött ki ez a dolog. Nem annyira láttam egyébként ezeket, mert valamit én bentről hallok csak a backstage-ből, de ez a rész teljesen rendben volt, aztán akkor jöttek még a Cedricék, ott volt show, minden. Igazából marha jól sikerült ez a dolog. Gyakorlatilag egészen simán túléltük a Superbodyt, holott én nagyon-nagyon nem aludtam előtte azon a héten semmit szintet. A Superbody előtt is aludtam 6-kor, keltem, lefeküdtem 3-kor, tehát ez a színvonal dolog volt. De végig tudtuk csinálni, úgyhogy a tanulság ebből az, de mondom, ezt majd meg fogom írni részletesebben ezt a történetet, hogy szerencsére sikerült, és a Kati Béla meg el tudott úgy búcsúzni, ami hogy most ebből mennyire lesz elbúcsúzás, meg mennyire lesz, meg én nem szeretném, igen, Kati Béla visszavonult. Ennyi volt. Igen, ennyi volt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok a barlangból. Itt van velünk Hurka a barlangból. És én ezt nem vettem komolyan igazából, amikor mentem. Miért? Ez hót komoly. De én sem veszem komolyan. Tehát a Bélától komolyan menni bármit azért az még odén van, addig sok víz lefolyik a Dunán, amíg a Bélától komolyan lehet venni a dolgokat. Az biztos, hogy a Vabba VB-n nem indul el. Tehát az itt vége van a történetnek, a Vabba VB-n nem indul el. Vannak egyéb tervei, amit majd szerintem elvileg titkos, de úton útfélen el fogja mondani mindenkinek, de én akkor sem mondom el, mert úgy gondolom majd, hogy biztos, akkor nem. Szopjanak a hallgatók. Majd ha ebből a dologból komoly, tényleg komoly irányvonal van, akkor majd érdemes róla beszélni, eddig felesleges, mert akkor behergelik itt magukat az emberek valamire, ami esetleg nem jön össze. Tehát, és ugye ezt már egyszer eljátszottuk, már volt egy tavalyi visszatérés is, amiből nem lesz semmi, és erre meg ki kíváncsi. Na most azt kell kideríteni, hogy miről kell még beszélni, mert közben beolvasom Erdei Sanyit, hogy hol tart, azt mondja, hogy figyelj, azt mondja, hogy Maksa Zoli ajánlásával készítsd el a Tornakápolna erős ember kisfilmünket szilveszterre. Ez egy leforgatott dolog, itt arra céloz, amikor meghívtak engem a humoristák, illetve hát a Sanyi, meg ugye ott voltak a humorista barátai, és a Maksa Zoli meg nem jött el, mert eltévesztett a címet, és ezen megsértődött, és ezért inkább 240 kilométert hazautózott. Ez halál komoly egyébként. És ez humorista, az megtörtént. De Tornakápolnára lejött Kecskemétről, és nem találta meg a címet, mert nem hozott magával a GPS-t, és nem Tornakápolnára ment, hanem Tornanálasra, vagy mit tudom én, ami onnan 15 kilométer, tehát nem egy nagyon szörnyű. Még föl is vállaltam, hogy lemegyek értük Harley Davidsonnal, ami jó poén egyébként, hogy Harley Davidsonnal megyek értük, és tényleg Harley Davidsonnal voltam. Megtett a poént, és elment haza. Nem jutottunk el addig. Erről megsértődött a saját hülyeségén, és elment haza. Azt mondja, hogy szeretnék csinálni egy 90%-ban testépítős stand-up kamerit. Ez várom a sztorikat. Oké, az meg lesz. Azt mondja, hogy jó poén, a válfa pózolású lány volt, akit te is belevettél, hogy riszálta magát össze-vissza, és utána meg beállt, mint egy fasz. Úgy nézett ki, mint genyórázó Mári unokahúga. Hát igen. Nem tudom, kiről beszél. Én sem tudom, kiről beszél. Hát ez ilyen aljas, szar humorérzékű van. De az a durva, hogy látod, tehát ezt nem nálam olvassa, hanem azt mondja, hogy akit te is mondtál, ugyanazt látta ő is, tehát ennyi. Egyébként nem tudok erről elmondani, hogy úros poént osztani, meg kérem, hogy a te címedre küldje, és te tovább nekem. Tibiről mesélj te, hogy Koleszár Jani Edelényi Joe Vader, ám a félheréje ezért meg bánta a testépítést. Tényleg ott volt valami félheré sztori. Meg hogy a túró Ernő volt Tibi edzőtársa, mint Arnold Franco Colombo. Az a helyzet, hogy amikor Cedricékkel kajáltunk, akkor csörgött a telefonon este 9-kor, kérdezed, hogy túrjuk befele a sztékeket, meg a izét, és ott tökörködünk. Csörög a telefon, ismeretlen szám. Túró Ernő. De hogy túrójelmű, nem, hát TV volt az természetesen. Lehet, hogy rutinból csinálta meg, sejtett, hogy kurva nem veszem fel a telefont este 9-kor. De mondom, hát ha anyám kért segítséget, mert ütött egy autó. Tibin keresztül. Nem, hát mondom, egy ismeretlen tényleg, szám volt. És egyébként, és most is bazd meg csörög a kibaszott telefonom. Ez a Kati Béla. Várjál, mindjárt beszélünk vele. Na, megbeszéltük Bélával, hogy megyek le a Cutlerbe. Holnap akarta, de holnap nem érek el, mert közben Zsupán Fanniék a forgatók. Ja, meg van egy kis csalkit a Superbodin. Ezt már ismertem régóta, hogy olvas minket. Elfejtettem, hogy hívják, de nagyon jó fejem van egyébként. És Superban is kiszúrtuk, aztán akkor jöttem rá, hogy én őt ismerem. Az a lényeg, hogy most ő meg a Zsupán Fanni ők lesznek a BBTV-be, de ez titok egyébként, mert nem beszélünk arról, hogy mi lesz a BBTV-be, és holnap reggel 8:30-kor fog velük forgatni. És pornó lesz? Nem lesz pornó. Kár. Nekem gyerekem van, én nem foglalkozok ilyen dolgokkal. De nekem nem kell csinálni semmit, csak forgatni. Hát az sem. Megyek színészre. Nem. Mit csinál? Na az a lényeg, hogy Tibi, tehát képzeljétek, hogy csörög a telefon, és Tibi telefonál, bazd meg. És gyakorlatilag, amikor a Superbody persze beszámolóba beírtam azt, hogy megjött Rocker Zsolti, és sokat fejlődött, mert nincs vele Tibi. Ezen Tibi valamelyik fogyatékos barátja így elborult, és felhívta Tibit, hogy már megint miket írkálok róla. Mert Tibinek sajnos fogyatékos barátjai vannak, és engem Tibi felhívott, hogy az ő nagyon-nagyon komoly barátja, akire én rögtön ki is javítottam, hogy igen, a fogyatékos barátod, valamelyik gyökér, az mondta, hogy miket írkálok róla, és hogy miért kell ezt, és akkor nagyon csúnyán elküldtem a büdös picsába Tibit, és kurvára nem akarok Tibivel foglalkozni többet, tényleg, mert tehát az a baj, hogy most Tibi tényleg kettő bazd meg, ez van, ez az egyik dolog, de erről nem tehet persze, de amikor valaki ennyire kibaszott önimádó bazd meg, tehát ott vagy vele, és ezt folyamatosan 6 órán át pofázik saját magáról, és elviseled, mert jó fej vagy. Amikor vet itt a 80 km/h biciklizek, elviseled, mert jó fej vagy. De amikor még ezekkel basztad, bazd meg, akkor az már nekem erős is. És sajnos ilyenekkel vagyok körülvéve, ilyen hülyékkel. Tibi nagyon jó lenne testépítőnek, meg gecire szereti magát, bazd meg. Tényleg. És amikor az ember ennyire kurvára szereti magát, akkor nagyon nagy baj van, és ezt az összes testépítőnek ajánlom, hogy fogadja meg ezt a gondolkozzál ezen a dolgon, hogy amikor valaki ennyire szereti magát, meg ennyire magában elfoglalva, akkor baj van. Pedig a testépítők alapvetően ezért lesznek testépítők. Hát igen, ezért van itt, akik komoly gondok ezzel a pszichológushoz, akkor szerintem nekünk nem. Ezért vannak komoly gondok ezzel a sporttal, mert én azt hittem, hogy testépítő azért lesz valakiből, mert férfi akar lenni, nem egy ilyen kis hisztiző picsa geci lófasz. De hát ezek nem ilyen. Valamit benéztél. Igen, valamit benéztem valószínűleg, ezért nem érdekel engem, mert olyan szinten ez a dolog. Na, miről beszéljünk még? Én úgy gondolom, hogy nem kéne most nagyon ragozni a rádiót, mert egyrészt én nem érek rá, mindjárt zárjuk a termet, és vissza kell mennem, arról nem beszélve, hogy... De viszont nem, mindegy, nem tudom miről, kurva fáradt vagyok egyébként, szerintem azt talán érzitek, ezért beszélek ennyi hülyeséget, de mindenképpen muszáj beszélnünk arról, hogy a Disney megvette a Lucasfilmet. Ez egy nagyon fontos dolog, és ettől mindenki azt hiszi, hogy most ettől Mickey Eger lesz majd a Star Wars-ban, de az a baj, hogy Mickey Eger már van a Star Wars-ban, tehát amikor a Lucas felújított a cégére. Úgy hívják, hogy Jar Jar Binks. Ne, igen, erre is gondolok, meg arra is gondolok, hogy amikor Lucas felújított az eredeti trilógiát, emlékszel rá, és akkor már volt cégé. Sokszor megcsinálta. Igen, sokszor megcsinálta, az első cégés verzióban minden egyes kibaszott jelenetben kellett valami kis cégéi izgő mozgó szart beletenni, hogy most mutassák, hogy fú, mi aztán mit tudunk cégével megcsinálni. És ez nagyon-nagyon gáz volt, úgyhogy onnantól kezdve én nagyon utáltam a Lucas, mint ahogy nagyon sokan mások is. Viszont a Disney azért az nem Mickey Eger. Tehát ugye sokan azt hiszik, hogy a Disney az rajzfilmek, családi filmek, de tulajdonképpen a Disney az ennél egy kicsit nagyobb cég. Tehát ez olyan dolog, hogy most, hát mihez hasonlítsam. Most nem mondom azt, hogy a Sci-Tech az a Full Force is, meg a Jim Star is, meg a... Ez nem is lenne olyan igazán jó hasonló. Nem tudom, mi az nem egy jó hasonló, mert Disney az egy kicsit nagyobb, mint a Sci-Tech azért. Hát, vagy be. De... Azt mondja, hogy érdekes téma, van akivel belesült a szar. Mondom, hogy ez most is volt, ki kellett vágni a belibű. Na, szóval a Disney az egy olyan cég, aminek vannak ilyen filmstúdiói, tehát azért a... Néhány. néhány, úgyhogy most ha azt mondom nektek, hogy a nálunk motel címen futott sorozat, ami ugye három részes vagy kettő, tehát ha az is azt mondom, hogy valahol azért Disney film, hiszen a nem itt eszembe viszont az a filmstúdió, melyik ezeket csinálja. Én se tudom. A Dimension Films. Dimension. Az egy Disney tulajdonban levő filmstúdió, tehát alkonyattól, fiatalatiktól kezdve az összes... Az egy Disney film. Akkor a Conner, a fegyenc járat is Disney film, mert az Lionsgate volt? Nem biztos, nem Lionsgate volt. Mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, tehát azért nem kell annyira parázni ettől. Viszont az jó hír, hogy a trilógia, illetve már nem trilógia, hanem nem tudom, milógia, az folytatódni fog. Trilógiája lesz. És én nem hiszem, hogy szarabbat fognak csinálni, mint amit Lucas csinált most ezzel a három tulajdonképpen. Igen, a nagyon viszont egy érdekes kérdés, hogy mit fognak csinálni. Mert hogy Mark Hamill most már nem fog fénykardozni. Hát de nem kell Mark Hamillnek fogadni. De akkor lesz Mark Hamill fia, vagy unokabátyja, macskája, vagy lesz tök más vonal. Hát nem tudom. Egy valamit bejelentettek már, hogy a már megírt könyveket nem fogják felhasználni. Tehát ugye mindenki tudja, hogy kijött egy rakáskönyv, amivel tovább bővítették a Star Wars univerzumot a filmek lezárása után. Hát sokan rajongók szerint ezek jók, de szerintem meg ezek általában elég szarok. Van hát pár jó könyv. Itt Timothy Zahn, meg ezeket ilyen nagy izért írónak mondják, és én egy-kettőből elolvastam, és így effektíve elég fos volt. Vannak jó könyvek. De mindegy. Mindegy. Érdekes tesz. Meg egyébként nem tudom például a... Remélem, hogy Disney megveszi a BVTV-t is. Örülne neki? Igen. Hát, hogyha 4 milliárdot venné meg... Akármennyire venné, meg kicsit más körülmények között tud megdolgozni. És ha például nem kell nekem minden szarral foglalkoznom, hanem csak a BBTV-vel, akkor garantáltan egészen más színvonal, nem mintha most ilyen nagyon szar lenne, mert azért annál jobbak vagyunk, mint ha mobiltelefonnal forgatnánk, meg mintha ki lenne írva mindenféle ilyen önszopó felirat az elejére, hogy aztán ilyen mindenféle zajos terembe levő zene közben alig halló beszédű idióták teszengés fosait kellene nézni, tehát ennél azért jobbak vagyunk szerencsére. De ez nagy divat. Igen, az nagy divat. Na minden esetre azt kezdtem elmondani, hogy a Disney felvásárolta a Marvelnek a filmes részét is. Nem tudom, tudod-e, hogy az új Marvel filmek azok mind Disney filmek. Tudom, és azok azért nem rosszak. Hát azért én... nem tudom, az új Pókembert láttad-e, de az sokkal jobb, mint az előző három. Figyelj, hát a Pókemberrel én úgy vagyok, nem akarok itt nagyon mélységes filmelemzésekbe merülni, de ha nekem az új Pókembert meg kell néznem, és választhatok, hogy soha többet nem nézek meg semmit, akkor az utóbbit fogom választani, abban biztos lehetsz. Jobb, mint a régi. Nem baj, de az volt elég szar ahhoz. Tehát ez, nekem ez olyan, hogy ilyeneket én nem nézek meg. Tehát ez a kísérletek volna, hogy csak a pénzért csináltunk szart nektek, gyökerek. Ennyi. Ez tényleg nem rossz. Tehát erre még csak azt sem tudom mondani. Egyébként nyilvánvaló, hogy pénzért csinálták, de hát minden pénzért csinálnak. Minden pénzért csinálnak, de amikor így ennyit nem tudom kitalálni, hogy na mindegy, ezt ne is rogozzuk. De miről beszélünk még? Hát vannak nekünk még itt versenyeink. Arról ne beszéljünk, majd arról legközelebb beszélünk. Bodybuilder Gym nyitó buli még nem volt. Majd lesz. Volt már egy-két bemutató edzés a Bélával, már egy-ketten. A tegnapi speciál az marha jól sikerült egyébként szerintem. Ott volt egy pár ember, jó volt a hangulat, nem volt időm nekem zenét válogatni, meg ilyenek, de olyan zenét tudtunk volna, hogy majd lehet bele mikrofonba dumálni, meg ilyenek. Úgyhogy igazából... Igen, úgyhogy be tudod mondani, hogy Kis Pétert várja az anyukája a pultnál. Igen, meg a... Nem vagy... Nem vagy buzi, és nyomjad, tehát ezek a dolgok, amik szoktak menni, ezek a kis tálóiink, ezek már tudnak menni. De az a lényeg, hogy tudunk majd előadásokat tartani, lesznek majd szemináriók, ilyen hülyeségek, és hát tegnap volt egy jó ilyen lábedzés, amikor nem annyira megpakolták a smizgépet, hogy nem fért el több súly. Egy dologról nem beszéltünk még, vannak olyan team site-ek, akik annyira nem ismertek, például Petar Klancsír, aki egy horvátországi versenyző, és a horvát team site-eknek a tagja. Na, ő egy 22 éves kölök, egyébként bazi erős emberkedik, vagy csak erőmelő, azt nem tudom, de erőmelő az biztos, mert láttam már felhúzó versenyen. és ő most megnyerte a napba Mr. Univerzum címet. 22 évesen egyébként nem rossz. Ez tényleg ilyen Arnoldos dolog. És hát elég 22 vastag. Évesen nyert mindent. Elég egyébként jól is néz ki. Hát amikor mondtad az eredet, hogy 22 éves, én meglepődtem. Off-szezonban szarul néz ki egyébként, de meg baj. Fogom írni. Róla is fogok írni. Én ismerem személyesen egy ilyen, hát, mit mondjak, egy ilyen gyakorlatilag egy normális forma gyerek, persze hát testépítő, azt ne felejtsük el. Én szerintem semmi más nem érdekli, csak ez. Tömi magába kaját, ennyi. De az a lényeg, hogy 22 évesen ez a szint, ez nem rossz. Hát ő pont nem az a versenyző, akit itt kurva jó, nagyon jó lenne egy ilyen szuperbeli alapi színpadon megnézni, csak hát ugye szuperben nem nemzetközi verseny, sajnos azért ő nem indulhat. De az a lényeg, hogy ő most a napba vonallal próbálkozott, és hát ez... Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a Bélát meg tudná verni, sőt. Hogy ő nem tudná megvenni a Bélát? Szerintem nem. Szerintem se tudná megvenni a Bélát, de azért jól néz neki. Az lehet, az lehet. De ahhoz, hogy ott valamit alkosson, meg kéne verni a Bélát, ez meg nem lehet. Hát oké. Csak nem egyszerű. Ő még nincs ott, hogy ez sikerüljön. Jó, de azért van egy napba világban a címe. Ami egyébként nem rossz. Nem, de hát a napba az nem egy új szövetség, hanem... A napba az egy nagyon régi szövetség, de most látod itt a line-upot, tehát itt vannak a döntősök, ez azért nem szar. Egyáltalán nem szar. Hát nem szar, de mondjuk tényleg az ember azt hinné, hogy egy 50 éves szövetség az ennél komolyabb. Hát a napban is mindenféle széthúzás van, meg ilyen olyan dolog. Tehát azt tudni kell, hogy a napban igazából Angliában ott jelentősebb, így Európában annyira nem. Nem tudom, hogy miért nem mennek napában, miért nem mennek magyar versenyzők annyira. Bár én talán felvettem a napban szövetséggel a kapcsolatot régebben is, ami nagyon-nagyon hülyék voltak, már nem tudom, de... Mindegy, az a lényeg, hogy nézd meg, ez nem egy rossz mezőny, az nézd meg ezt a csávot itt mellette. Nem rosszak, de igen, ez a profi verseny? Nem, ez amatőr. Ez az amatőr verseny, azért. Én nem. Tehát azért akkor viszont még sokkal jobbak, mint egy vabban magas szerintem ez a szint, ez nyer, hogy ver. Esélyes, mert igazából ahogy így visszagondolok a vabbára, ott nem voltak olyan nagyon jó versenyzők. Na mindegy. Legalábbis tavaly. Szóval az a lényeg, hogy a Team Sitek az tartogat az néha ilyen meglepetés embereket, akikről egyébként úgy senki nem beszél, meg nem is tudunk róluk, de vannak. De szerintem itt fejezzük is, mert nekem leesik a fejem, és nem akarok nagyon vulgáris dolgokat mondani. Tovább én megmiséges vagyok. Úgyhogy viszont hallásra majd folytatjuk, remélhetőleg hamarabb, csak ez az elmúlt időszak, ez most tényleg nagyon húzós volt, és én például nagyon kész vagyok minden szempontból. Szép álmokat! Sziasztok!